kolorowe muszle gwiżdże w wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże w wiatr. Trójka. Program trzeci. Robię wbrew sobie w imię lepszej przyszłości, choć na samą myśl łapią mnie mdłości, uśmiechy, smoltoki, nie bardzo to szczere. Bo nie chcę, a muszę być people pleaserem. Robię dużo za niewielką pensję, a zawsze i tak ktoś ma o coś pretensje. Głównie, że nie zrobiłam jeszcze więcej. Dajcie przestrzeń, proszę, dajcie przestrzeń. Przestrzeń, przestrzeń. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej. Bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej. Bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Przed monitorem myślę, czego mi potrzeba, i chyba wiem, co mi potrzeba. Trochę nieba, mojego nieba, które skończy moje mdłości i zakończy ten maraton nieszczerości. Dajcie mi przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej. Bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Dajcie przestrzeń, bo się łamie moje serce, kiedy myślę o tym, czego nie zrobiłam jeszcze więcej. Bo ja ciągle muszę więcej, muszę lepiej, muszę prędzej, ale ciągle ktoś związuje moje ręce. Większość z nas chyba kiedyś pracowała gdzieś, gdzie nie chciała pracować. Dla mnie każda praca, która nie była związana z muzyką, była pracą, której nie chciałam i dalej nie chcę wykonywać. Po prostu to wszystko totalnie nie zgadzało się z tym, co czuję i co wydaje mi się dla mnie dobre. Zacznijmy od tego, że na co dzień jestem introwertyczką i osobą wysoko wrażliwą, więc ciągły kontakt z ludźmi, a szczególnie niemiłymi, jak to bywa w obsłudze klienta, jest dla mnie okropnie męczący psychicznie i fizycznie. Jak wracałam z pracy, to zamykałam się w pokoju sama i próbowałam jakoś odreagować te wszystkie bodźce, które zalewały mnie każdego dnia. Do tego wiadomo, że w każdej pracy znajdzie się ktoś albo coś, co powoduje dodatkowe frustracje. Dziwne i nierzadko głupie pytania klientów, awantury o bardzo błahe rzeczy, pretensje klientów o sytuacje, na które nie miałam w najmniejszym stopniu wpływu. Na dokładkę ogromna ilość obowiązków i odpowiedzialności za bardzo małą, adekwatną wypłatę. O tym po części pisałam już w moim innym utworze Niemiłość. W takim razie o czym są nieszczerości? O tym, że nie chcę już dłużej okłamywać samej siebie i innych, że takie życie mi się podoba. Ten numer to swego rodzaju wyraz buntu i położenie kresu temu całemu maratonowi nieszczerości. Napisałam ten utwór w przypływie emocji, kiedy po zmianie pracy na lepszą po raz kolejny mój stan psychiczny znów wrócił do tego, w którym byłam w poprzedniej pracy. Pisze o utworze artystka. No znowu miło, drodzy Państwo, powiedzieć chyba najmilej, że to absolutna radiowa premiera nowej propozycji od Zosi Szklarskiej, Nieszczerości. Świeżutkie nagranie, które dotarło do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, przedwczoraj. Nagranie, którego oficjalna premiera dzisiaj w ciągu dnia. Mamy 4,5 minuty po godzinie 2 i możemy powiedzieć, że Nieszczerości już wybrzmiały na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ewa Wichrowska przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Witamy. Dzień dobry, dobry wieczór albo dobranoc. W ramach audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, spotykamy się już od kilku długich miesięcy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i to jest piękne, że podczas nocy mamy 120 minut, aby zagospodarować te minuty muzyką, ten czas antenowy. To idealna pora przecież do słuchania radia i Państwo to w ciągu każdego tygodnia udowadniają, że to jest dobry moment, żeby włączyć program trzeci i posłuchać muzyki. Tak będzie też dzisiaj do godziny czwartej. Przygotowałem dla Państwa zestaw utworów, który mam nadzieję gdzieś zaskoczy, gdzieś poruszy, gdzieś sprawi, że ta noc upłynie nam pod znakiem różnych muzycznych emocji. Happy Pills rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie, nie licząc zupełnej prapremiery od Zosi Szklarskiej, zespół, który na początku lat 90. istniał w województwie wielkopolskim. Teraz chyba słuch o nim zaginął z racji tego, że wokalistka wyjechała do Stanów Zjednoczonych i nie wiem jak państwo, ale ja od Happy Pills już dawno żadnych nowych dźwięków nie słyszałem. To był utwór Miles, który bardzo lubię i który postanowiłem, że dzisiaj wybrzmi na początku, a początek to właśnie związany będzie z województwem wielkopolskim, no bo przecież jeżeli chodzi o muzyczną scenę alternatywną, jeżeli chodzi o muzykę gitarową i dobrego rocka, no to województwo wielkopolskie od lat ma wiele do zaoferowania. No ja nie mogę identyfikować się ze słowami Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego, bo co jakiś czas dziś coś do państwa powiem, na przykład to, że mamy 14 minut po godzinie drugiej i to, że po tej, w tej naszej podróży po Wielkopolsce wybrzmiały dźwięki od zespołu Pijama Porno, Bal u Senatora. No to jest płyta Złodzieje Zapalniczek wydana w latach 90. jeszcze w roku 1997. No to była Pijama Porno, tak, jakby nie było, bardzo dobry album. Przypomnę też państwu o tym, że mimo tego, że jest no bardzo dobra pora do słuchania radio, to też jest bardzo dobra pora, aby pisać maile oczywiście. Jeżeli państwo na taką aktywność mają ochotę, no to polecam adres michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl, bo czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji ze słuchaczem, prawda? No to jest pewne. Pewne jest to, że jeszcze 8 niecałych minut spędzimy na Wielkopolsce, w Wielkopolsce, a dokładnie w mieście, które nazywa się Piła. siebie. Kilka dni w niebie i tego nie można zmarnować. Po co nam wszystkie wasze historie? To tylko słowa, słowa, słowa. Czy potrzebujesz własnego żandarma, by cię tej nocy pilnował? Ponownie lata 90. No i gdzie są chłopcy z tamtych lat? Formacja Allianz, która doskonale w swojej twórczości. No i teraz nie wiem, jak powiedzieć, czy miesza, czy mieszała. W każdym razie związana była z punkiem, z hardcorem, z folkiem, z reggae, ze ska i to wszystko pięknie ujmowała w swoich kompozycjach. Dziś żandarm i życie jak muzyka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja myślę, że państwu sprawiła radość muzyka zespołu Allianz. Taki chyba zapomniany w niektórych kręgach zespół, no ale audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, jest od tego, albo chciałbym, żeby była od tego, że sobie przypominamy to, co pięknie kiedyś grało. Niech zabrzmi jeszcze raz. 24 minuty po godzinie drugiej właśnie, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny czwartej na antenie radia. Dziękuję za korespondencję. Państwo się witają, bo radio włączone. No to pięknie. Los Bichos teraz. Krótko, szybko i na temat. Takie są utwory zespołu Los Bichos i taki był koncert, bo przypominam Państwu, że to zespół, w skład, w którego wchodzą same panie i jeden pan. Właściwie to młodzieńcy są i supportowali niesamowity i nieziemski koncert King Gizzard and Lizard Wizard. Tam powiem szczerze, poznałem ten zespół. Okazuje się, że blisko audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, jest nowe nagranie. Jedno z ostatnich nagrań, o tak, zespołu Los Bichos Tequila. No i proszę bardzo, ten koncert przede wszystkim wypełniały utwory instrumentalne, no ale gdzieś pojawiały się też wokalizy i też pamiętam, jak utwór Tequila wybrzmiał na deskach warszawskiego klubu Progresja, wypełnionego po brzegi. Teraz muzyka brytyjska i teraz duet, który nazywa się The Wave, tak, już niejednokrotnie w tym paśmie, szczególnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia spotykaliśmy się z muzyką Grahama Coxona, Sibler i Rose Elinor Dougal, bo to taki duet pan i pani, którzy postanowili, że połączą swoje siły i nazwą się The Wave. Płyta praktycznie cała została odegrana tutaj w tym paśmie właśnie, no ale okazuje się, że na platformy streamingowe trafiła rozszerzona cyfrowa wersja tego właśnie wydawnictwa. No i powiem Państwu szczerze, że uśmiech pojawił się na mojej twarzy, ponieważ uważam, że to niesamowity duet i naprawdę niezwykłe wydawnictwo fonograficzne i muzyka na nim zawarta. No i okazuje się, że mamy mały smaczek z tego rozszerzonego wydawnictwa, a smaczek zatytułowany jest Standing Still. Fading. with your softness lies sorrow. Now you flow to the reddened sky. Graham Coxon i Rosalind O'Donnell. Graham Coxon nie tylko na gitarze, na saksofonie, na fortepianie, na syntezatorze modularnym ARP-2000. No i powstała dodatkowa część do tej zasadniczej, która ukazała się kilka miesięcy temu. Na tej nowej części cztery nowe nagrania. Standing Still, to jedno z nich. Ten klimat, który wypracowali sobie muzycy na tym podstawowym albumie, myślę, że jest utrzymany tutaj. No, czyli wychodzi na to, że więcej utworów powstało podczas tej sesji niż to, co dostaliśmy na płycie The Wave. Pięknie, pięknie. A o tej porze mamy 2:33, no zabrzmiało szczególnie. Nie wiem jak po Państwa stronie, ale po tej na pewno. Muzyka brytyjska w programie Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. No, przygotowując ten program byłem strasznie ciekawy, jak zabrzmi o tej porze ten utwór. Ja myślę, że on o każdej porze brzmi wyjątkowo. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że przy pierwszym, drugim, trzecim, piątym, siódmym czy dziesiątym odsłuchaniu płyty OK Computer, a nie pamiętam naprawdę, kiedy to było, utwór, który przed chwilą wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, to nie był taki pewniak i taki szczyt z tych utworów, które znajdują się na tym albumie, i taki jeden z najbardziej ulubionych na tym krążku, jeżeli chodzi o redaktora prowadzącego. Dopiero można powiedzieć, że po latach doszedłem do tej kompozycji, mając oczywiście gdzieś inne swoje ulubione punkty programu, jeżeli chodzi o OK Computer, ale myślę, że ta wypowiedź troszeczkę też gdzieś nie ma sensu, no bo traktować OK Computer jako zbiór utworów, a nie jako całość, to też chyba wielkie przewinienie, tak mi się wydaje, że to jest jeden bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o muzykę taką, która kiedykolwiek powstała, OK Computer, i jakby inaczej ona wyglądała, gdyby ten album nigdy się nie ukazał. Wielkie, ponadczasowe, przełomowe dzieło. To dla tych z Państwa, którzy no być może jeszcze nigdy tej płyty nie słuchali. 18 minut do godziny trzeciej, program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Państwo piszą, no lubię Pana audycję, pisze Pan Paweł, Panie Michale, ale proszę o powolne wyciszanie rytmu, tak żeby ukołysać powoli do snu, bo ja dziś nie pracuję. No dziękuję Państwu serdecznie za korespondencję, no ale jedno jest pewne, że jeszcze o tej porze o kołysaniu do snu to nie ma mowy. So Za każdym razem, kiedy wybieram dla Państwa muzykę zespołu Tool, myślę sobie, że za mało, że trzeba było więcej. Ale często jest tak, że skupiam się tylko na jednym, jakimś dłuższym, jak to Tool nas przyzwyczaja, nagraniu. Opiate 2, tak, z okazji rocznicy wydania tej wspaniałej epki, grupa przygotowała dłuższą wersję tego nagrania. Jedna z ostatnich rzeczy, chyba tak mogę powiedzieć, które dostaliśmy od zespołu Tool. No i pięknie, chyba pięknie brzmi o tej porze, bo Państwo o tym piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to jeszcze z nowości Sleaford Moss. So trendy, you get sick and you wanna stick to it. out, yeah, the passion suicide. You got your Top Gun glasses upside down, you goose your snide. You know they don't chase you, they always chase way. Cause everybody wants a piece of soul trade. You know they don't chase you, they always chase way. Cause everybody wants a piece of soul trade. You know they don't chase you, they always chase way. Cause everybody wants a piece of soul trade. You know they don't chase you, they always chase way. Cause everybody wants a piece of soul trade. Clifford Mods, So Trendy, to utwór z najnowszej płyty tego brytyjskiego upolitycznionego duetu UK Grime. Gościnnie mówiłem tydzień temu, to być może państwo wiedzą, być może państwo znają już ten utwór, więc też może państwo wiedzą, kto śpiewa. Jeżeli nie, to powiem Perry Farrell, dokładnie niezwykła osobowość, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową na całym świecie od wielu, wielu lat. I tak celowo troszeczkę Perry'ego Farrella wywołałem do tablicy, bowiem jeżeli chodzi o zespół Tool, to rzeczywiście dawkuje państwu tą muzykę i spotykamy się z nią rzadziej, tak myślę, niż powinniśmy się spotykać, ale jeżeli chodzi o projekty Perry'ego Farrella, no to rzeczywiście mamy duże, ale to duże zaległości, więc co, nadrabiamy?